تفسیر دیکھتے ہیں بینی آیات کی آیت نمبر 35 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آیت 35 سے 41 تک ایک ایسے شخص کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ بار بار کرنے کو دل چاہتا ہے. پہلے پارے سے 30 پارے تک کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں قرآن پاک میں آئیں اور ہر بار ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت ہے. اس پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا رنگ غالب ہے. ان کے کلام کو ایک اسٹریچ میں ہم اردو میں دیکھیں گے. اور میں نے بیچ میں کیوں نہیں روکا کہ دل ہی نہیں چاہا. اور ویسے بھی ایک مرد مومن اللہ سے محبت کرنے والے کی محبت, اس کو فکر کس بات کی ہے, اس کا غم کیا ہے, اس کا رنگ اس کی دعاؤں سے جھلکتا ہے. ترجمہ سنتے وقت ہم سب بھی اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہماری سوچ ابراہیم علیہ السلام سے مختلف تو نہیں. اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی, اے میرے پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. پروردگار ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, بس جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے, اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے پروردگار, میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں, تاکہ وہ نماز قائم کریں. پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما. امید ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. پروردگار ہم جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. بلا شبہ میرا پروردگار دعا سنتا ہے. پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. پروردگار میری یہ دعا قبول فرما. پروردگار مجھے میرے والدین اور سب مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جس دن حساب لیا جائے گا. ایک ایک لفظ سے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اپنی نسلوں کی فکر اور مستقبل کی فکر نمایاں دکھتی ہے. اس رکوع سے جو پچھلا رکوع تھا اس کی آخری آیت کو دیکھیں, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس رکوع کے ساتھ. کیا تھی آیت 33 یا 34؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا, اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی حساب نہ رکھ سکو گے, انسان تو ہے ہی نہ شکرا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ تھا اور انسان کی ناشکری کی بات تھی, اور اسی میں مکہ والوں کی ناشکریوں کا ذکر آ گیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کے انہوں نے کی. ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا بتاتا ہے کہ ایک لیڈر مکہ والے تھے, قریش کے سردار, جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں گرا دیا. کہاں پڑھا ہم نے؟ آیت 28 میں, الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا جو جہنم ہے, اور اس میں وہ داخل ہوں گے اور بہت بری قیام گاہ ہے. جی, تو ایک تھے وہ لیڈر جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھڑے میں ڈالا, اور ایک وہ لیڈر ہیں جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے, اور یہ اپنا تعلق اسی ابراہیم کے ساتھ جوڑتے تھے, اپنے آپ کو ان کی نسل سے کہتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کردار پیش کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی جس طرح وہ شرک سے بیزار تھے تم بھی بیزار ہو؟ انہوں نے تو شہر کو پرامن بنانے کی دعا کی تھی, اور اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو شرک کی نجاستوں سے پاک رکھنے کی بات کی تھی, بتوں کی پوجا پاٹ سے محفوظ رکھنے کی تمنا کی تھی. لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تم نے تو اللہ کے گھر کو بتوں کی نجاست سے بھر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف نسبت کام نہیں دیتی. آپ کسی کے ساتھ گہرا تعلق پیش کر دیں لیکن آپ کے اور اس کے عقائد میں بہت فرق ہو, تو کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے صحیح تعلق نہیں بنے گا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے. کس گھر کو؟ مکہ کو. یہ دعا کب مانگی؟ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. پیچھے بھی آپ یہ بات سن چکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں مانگی تھیں. اس گھر کو امن والا گھر بنانے کی بات کی تھی جب باپ بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے تھے, تو فرمایا کہ اللہ اس گھر کو اب امن والا بھی کرنا. کہتے ہیں کہ جب اصل میں دعا مانگی تھی تو وہ کیا تھی, دعا کے لفظ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام کے؟ رب اجعل ھذا بلدن آمنا, یعنی نکرہ کی صورت میں بلد آتا تھا, کیونکہ اس وقت تک گھر ابھی بنا ہوا نہیں تھا, آباد نہیں تھا. اب چونکہ گھر بن چکا تو اس کو معرفہ یعنی الف لام میم ال کے ساتھ لائے گئے, حاضل بلدا, اس گھر کو امن والا بنا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ دعا کیوں مانگی کہ اس گھر کو امن والا بنا دے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر امن ہوگا تبھی تو لوگ دوسری نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ امن و سکون اور اطمینان نہ ہو تو بہت آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود لوگ خوف اور دہشت کے مارے ہوئے مضطرب اور پریشان رہتے ہیں آج کے معاشروں کو دیکھ لیا جائے تو حال کچھ ایسا ہی دکھتا ہے دنیاوی ترقی کے عروج پہ ہیں لیکن امن نہیں ہے اس کے برعکس آج بھی دنیا کے اس خطے میں جہاں اللہ کے دین کا نفاذ ہے اور وہاں اسلامی قانون رائج ہیں وہاں پھر بھی امن ہے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے ناطے سے یہ بتا دیا کہ یہ باقی نعمتوں سے تو محروم ہے ہی امن کی نعمت سے بھی محروم ہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کی امن کی دعا کیا بتاتی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لئے امن کی دعا کی ہمیں بھی اپنے اپنے شہروں کے لئے امن کی دعا کرنی ہے انہوں نے شہر بسایا تو شہر کی دعا کی ہم گھر بناتے ہیں تو گھروں کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان گھروں میں امن چین رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چڑھتے چاند کو دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے اللهم حل له علينا بالامن والايمان والسلامه والسلام کہ اللہ اس چاند کو امن اور امان والا اور سلامتی اور سلام والا بنانا تو پتہ کیا چلا کہ امن اور سکون بہت بڑی نعمت ہے دوسری بات کیا کہی وجنبنی وبنیا مجھے اور میرے بیٹوں کو وجنبنی کا لفظ جیم نون با سے ہے جمپ اجتناب کرنا اردو میں آتا ہے ایک سائڈ کو کہتے ہیں کروٹوں کو صاحب بل جمپ پیچھے آپ پڑھ چکے تو وجنبنی اجتناب لفظ جنابت بھی اسی سے ہے یعنی ہمیں دور رکھنا کس کو مجھے میرے کے لیے یہاں لفظ چھوٹی یا ہے اور وہ بنی یا اور میرے بیٹوں کو یہ بنین تھا نون گر گئی پیچھے بنی یا رہ گیا کہ میرے بیٹوں کو بھی اس بات سے دور رکھنا کیا ان نعبد الاسنام کہ ہم عبادت کریں بتوں کی اسنام سنم کی جمع لوہے پیتل چاندی وغیرہ کے بتوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے سوات نون میم ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے لیکن وہ تو چلتے پھرتے ناچتے کودتے انسانوں کے لیے بولا اور گایا جاتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیے کہ ابھی گھر بنا ابھی وہاں کچھ بھی نہیں لیکن فوراً دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو ان بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا یہ نہیں کہا کہ بتوں سے محفوظ رکھنا بلکہ ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں ان کی پوجا کریں اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور جو باشعور ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں تو پہلی چیز اگر اولادوں کو شرک سے یا گندگی سے یا کسی برائی سے محفوظ رکھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ سے دعا دوسری بات اس میں پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلے دین کا داعی بن جائے تو گھر والوں کو نہ بھولے کیونکہ جب انسان اللہ کے دین کا کام کرتا ہے نا تو بعض دفعہ اپنے قریب والے لوگ اگنور ہو جاتے ہیں اور کبھی ان کے اندر کوئی کمی ہو تو لوگ اس دین والے کو چھوڑتے نہیں کہ پہلے اپنے گھر کی تو فکر کریں پہلے اپنے بچوں کو تو دیکھیں تو اپنے گھر والوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے باپ چاہے نبی ہی کیوں نہ بن جائے لیکن اپنی اولاد کا درد اور غم دل میں رہتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام بھی انسانی جذبات سے معمور تھے اور ان کے دلوں میں اولاد کی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت اور تبلیغ کے باوجود جو حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے سورہ شورا کی آیت نمبر 214 ہے تو کبھی بھی انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے ایسے معاملات میں یعنی ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ قریب کے لوگ اگنور ہوں دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی فراست کی آج گھر بن رہا ہے اللہ کا نام ہے، کوئی بت نہیں، کچھ نہیں، لیکن ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ بتوں کی عبادت کی جائے گی اور یہاں پتھر کے بت آئیں گے؟ تو اس کی وجہ ایک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کا دل میں خوف ہوتا ہے انسان اس سے بہت اپنے آپ کو کیئرفل کر لیتا ہے، وقت سے پہلے اس کا ادراک ہو جاتا ہے، اور دوسری بات ان کو پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ ہی لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کے نام پہ شروع ہو کچھ عرصے کے بعد پھر وہی شرک کے گڑھ بن جاتے ہیں۔ قوم نوح میں بھی تو یہی ہوا تھا، اس انجام کو وہ دیکھ اور سن چکے ہوں گے، اسی لیے ان کو یہ چیز بری لگی۔ پھر اگلی بات جو پتہ چلتی ہے اس سے وہ ہے کہ جس چیز کا ان کو غم لگا وہ کیا تھا؟ شرک۔ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز شرک کی خدشہ اور اس کے خوف کی ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اس چیز سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے شرک جو بھی کریں کوئی بات نہیں، لیکن باقی کاموں سے دور رہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اسی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی بات بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں رب انہن ادللن کثیر من الناس، اے میرے رب انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کنہوں نے؟ انہن، یہ کس کی طرف جا رہا اشارہ؟ اسنام کی طرف، بتوں کی طرف۔ اب بت ویسے تو غیر عاقل ہیں، لیکن وہ گمراہی کا سبب کیسے بنے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا، انہوں نے تو غافل نہیں کیا، لیکن ان کی وجہ سے غافل ہو گئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اسنام اور صنم عموماً خوبصورت بت ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے جو لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں وہ بتوں کی بڑی خوبصورت گوری چٹی پتلی دبلی اور بہت ہی اچھے فیچرز والی مورتیاں بناتے ہیں، پھر بعض دفعہ ان کو زیورات پہنائے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کو اچھے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں، تو ظاہر دیکھنے میں بھی یہ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے کاموں میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سبب بنتے ہیں، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے سب کو نہیں غافل کرتے، کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثریت کو یہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے نرم دل اور ان کے اس چیز سے غافل نہ ہونے کی بھی دلیل ملتی ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ برائی کے اندر کشش ہوتی ہے۔ آپ آج بھی دیکھیے کہ جب کسی کو ان کے ہندو دھرم یا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے رسموں کو دیکھیں، اگر آپ کی ذہنی سطح بلند نہیں اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں، تو لوگ ان کی رسومات کو انجوائے کرتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ وہ لوگ جن کو اپنا دین نہیں پتہ ہوتا، وہ کچھ ایسے ذرائع سے دوسروں کے پورے دین سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ شادی کیسے ہوگی، فلاں موقع پہ کہاں ہوگا، کیا ہوگا، اور بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اور آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی بہت ساری مشرکانہ رسمیں دیکھا دیکھی صرف خوبصورتی کے نام پہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئیں۔ اور ایک اور بات کہوں گی کہ بت کیسے لوگوں کو غافل کرتے ہیں۔ آج بھی تو کچھ بت ہیں نا جن کو لوگ دیکھتے ہیں، وہ بھی تو صنم ہی بنے ہوتے ہیں جن کو چمکاتے دھلاتے سجاتے اور پھر گھنٹوں کے اعتبار سے ان کو دیکھتے ہیں۔ گویا کہ ابراہیم کے خدشے آج کے دور میں پورے ہوئے۔ آج بظاہر پتھر کی مورتیاں، اسکرین کے پیچھے ناچتی اور پھدکتی ہوئی تصویریں آج کتنی نسلوں کی گمراہی کا ذریعہ بن گئیں۔ اس حصے کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ رب انہن ادللن کثیرا من الناس، آج کے دور میں کیا یہ بات سچ نہیں دکھتی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو ایسی ہی چیزوں نے غافل کر دیا اور بھٹک گئے اور کھو گیا راستہ، اور اصل راستہ چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ فرمائے فمن تبعنی فإنه منی، بس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ ومن اسانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پھر آپ تو بس غفور الرحیم ہیں، آپ تو بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ صاف صاف بتا دیا کہ نام میرے نام کے ساتھ کوئی جوڑ لے، میرے بیٹوں کے نام پہ اپنے نام کوئی رکھ لے، میرے دو بیٹوں کے نام ملا کے کوئی اپنا نام رکھ لے، لیکن اگر کسی نے میری اتباع نہ کی تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کسی نے یعنی میری اتباع کر لی تو وہ مجھ سے ہے، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو یا کسی نسل کا ہو۔ ہاں میرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، لیکن نرم دلی دیکھیے، فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو معاف کر دینا، تو رحم کرنے والا. ان کی نرم دلی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں لیکن اللہ تو معاف کر دینا. اس سے انبیاء کرام کا نرم دل ہونا اور ان کا اپنی امت کے حق میں بہت ہی زیادہ نرم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ایک اور دعا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ہمارے پروردگار, ربنا کا لفظ آ رہا ہے, میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی ہی نہیں ہے. اب رب کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں. پہلے اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کی اور اب اس کی عملی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ میں نے صرف دعاؤں کے ذریعے ہی اولاد کو تیرے پاس کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ میں نے اس کا ایک عملی امتحان بھی دیا, ایک میں نے اس کا پریکٹیکل سٹیپ بھی اٹھایا. اور وہ کیا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو انی اسکنتو سین کاف نون سے میں نے بسایا ہے من ذریاتی, غور کیجئے گا لفظ من پہ, من تبعیض کے لیے, باس کے لیے, یعنی سم آف دیم, ساری اولاد کو تو نہیں کیا تھا نا, یعنی اولاد میں سے باس کو. اور یہاں ذریاتی کون تھے ان کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 سلبی بیٹے تھے, یعنی ان کے سگے بیٹے 8 ہوئے تھے, جن میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بسایا تھا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ میں نے تو اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ بھیج دیا غیر ذی زرعن, کوئی زراعت ہی نہیں ہوتی, کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی, کوئی سبزہ نہیں ہے وہاں, کوئی خوبصورت گارڈنز نہیں ہے وہاں, کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے, کوئی وہاں بہت پمپ اینڈ شو نہیں ہے, لیکن میں نے کہاں بسایا؟ عند بیتک المحرم, آپ کے حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو اللہ تیرے گھر کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا؟ میں نے کیوں اپنے بچوں کو ادھر رکھا؟ اس لیے کہ ربنا لیقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں, تاکہ ان کی زندگی میں نماز اہم ہو جائے, تاکہ قریب سے جب ایسی چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کا نماز پڑھنے کو دل چاہے گا. اے اللہ تو میری اس نیکی کو قبول فرما. اور اس کے جواب میں کیا کر دے؟ فج الافئدتم من الناس تہوی الیہم, اے پروردگار لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے, سب نہیں, من الناس. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج صرف مسلمان اس طرف جاتے ہیں, ساری دنیا سے جمع ہو کے جاتے ہیں, پیسے کم ہوں زیادہ ہوں پھر بھی لوگ جاتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیتے نا افئدت الناس, لوگوں کے دل, تو عیسائی, یہودی, مجوسی, فلاں فلاں سب لوگ مکہ پہنچ جاتے. لیکن اس لفظ من نے ان کی دعا کو, ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, اور ان کو پھلوں میں سے رزق دے تاکہ یہ شکر کریں, یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. ان کو نیچرل فروٹ دے, ان کو ایسی چیز دے کہ جس کو پا کے دے تیری قدرت کے کرشمے دیکھیں. آج بھی اس دعا کی تاثیر دیکھی جا سکتی ہے. بے آب و گیا سر زمین جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں, دنیا بھر کے پھل اور میوے کیسے پہنچتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں لیکن پھلوں میں کمی نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا, یہ اللہ کا لطف ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کی رحمت ہے, اس کی برکت ہے کہ اس نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول کیا اور یہ دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد. بلکہ یہ جو پہلی دعا تھی نا, اس کومن والا بنا, تو اس کے بارے میں آتا ہے, اس کو ٹھیک کر لے. میں نے آپ کو شاید پہلے الٹ بتا دیا کہ یہ پھلوں والی دعا ہے, یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی, اور جو امن والا بنانے کی دعا تھی یہ اس وقت مانگی جب اپنی بیوی اور بچے کو خانہ کعبہ کی جگہ پہ چھوڑ آئے تھے جب اللہ کا ان کو حکم ہوا تھا. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ اگر واقعی کسی ماں باپ کے دل میں اولاد کی صحیح تربیت کا شوق ہے تو ان کو اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو مسجدوں کے قریب رکھنا چاہیے, کوئی دنیا کی پمپن شو ہو کہ نہ ہو. یہ لفظ بھی بہت قابل غور ہیں, بواد غیر ذی زرع, یعنی کوئی دنیاوی طور پہ کشش ہے ہی نہیں، وہاں کوئی ماڈرن ماحول نہیں، کوئی بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ طریقہ تعلیم نہیں، کوئی ویسٹرن طریقہ نہیں. آج عموماً ہم بچوں کی تربیت کے لیے کیا چاہتے ہیں، ان کی اعلیٰ مستقبل کے لیے کیا کہتے ہیں، ان کو فلاں جگہ بھیجو، ان کو فلاں ملک میں بھیجو، فلاں یونیورسٹی میں بھیجو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حقیقت میں انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد اللہ کے حکموں کو مانتی رہے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو ایسی جگہوں پہ بھیجا جائے جہاں دنیاوی رونقیں چاہے کم ہوں لیکن اللہ کا سچا دین ہو. صرف دعاؤں سے اولادیں نہیں سنورتی، آج کے دور میں تو ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں یا اقلیتی جگہوں پہ ہیں، کہ اپنے آپ کو کسی بھی مسجد کے قریب رکھیں. کیونکہ مسجد ایسی ہے جیسے کسی سمندر کے بیچ میں ایک جزیرہ، سمندر میں جو ڈوبتا ہے نا، ایک دم اس کا جزیرہ، یعنی جو اندر اس کے ایک بیچ میں چھوٹی سی خشکی کی جگہ ہے، اس پہ ہاتھ لگیں گے تو بچ ہی جائے گا، ورنہ سمندر تو اس کو ڈبو دے گا. اسی طرح آج برائیوں کے جس طوفان کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، اس کے اندر یہ مسجدیں، یہ تعلیمی ادارے، یہ دین کی درسگاہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، یہ سہارا دیتی ہیں. مسجد کا قرب فائدہ دیتا ہے، دور جانے کی وجہ سے جو سستی تھی وہ کم ہو جائے گی. چلو قریب ہی ہے، چلو جا کے پڑھ آتے ہیں. اور ویسے تو اس دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی بنی، تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے قریب آ کے رہنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی ایک ایک قدم جو تم اٹھا کے مسجد کی طرف آؤ گے تو یہ لکھا جائے گا. لیکن آج کے دور میں یقین کیجئے کہ ایمان کی وہ حرارت نہیں کہ جو دور سے لے کے آئے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ لے جائے وہ جاتے بھی ہیں، لیکن عمومیت کے طور پہ دیکھا جائے تو جتنی باہر اٹریکشنز ہیں اور ڈسٹریکشنز ہیں، انسان مسجد دور ہو تو سوچنا بھی نہیں پسند کرتا کہ میں مسجد میں پانچ دفعہ جا کے نماز پڑھوں. تو اس لیے اولادوں کی صحیح تربیت کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ کے گھروں کے قریب رکھا جائے. پھر یہاں سے ایک چھوٹا سا اور بھی نقطہ ملتا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو، اور اکثر سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ کیا کریں، پھر کسی مسلم ملک چلے جائیں، کیا کریں، وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، وہاں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے، اور وہاں تو یہ ہے اور وہ یہ ہے. ایسی باتیں شاید آپ سے بھی لوگ کرتے ہوں گے، میرے سے بھی بہت لوگوں نے پوچھی یہ باتیں، اور اسٹل لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کا ایک جگہ جواب دیا، وہی آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا اس بات کو سن کے فائدہ ہو جائے. میں نے کہا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سمندر اور ایک ہوتا ہے دریا اور ایک ہوتی ہے نہر، ٹھیک ہے؟ ان تین چیزوں کو سپوز کر لیں، یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں، سوئمنگ پول کر لیں، ٹھیک ہے؟ سمندر میں بھی کوئی ڈوب سکتا ہے اگر اس کو تیرنا نہیں آتا، دریا میں بھی کوئی ڈوب سکتا ہے اگر اس کو تیرنا نہیں آتا، اور اسی طرح اگر تیرنا نہیں آتا تو کسی کو نہر میں دھکا دے دیں گے پھر بھی ڈوبے گا، حتیٰ کہ بعض وقت چھوٹا سا سوئمنگ پول بھی بندے کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر تیرنا نہیں آتا. تو بس یہی میرے سوال کا جواب ہے. آپ کے بچوں کو اگر تیرنا نہیں آتا نا، تو فار ایگزامپل آپ ویسٹرن کنٹریز میں، تو ٹھیک ہے یہ سمندر ہے، اس میں بھی وہ نہیں بچیں گے کیونکہ آپ نے تیرنا نہیں سکھایا. آپ ان کو کسی دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں جہاں نام اسلام کا ہے لیکن بات اسلام کی نہیں، چلیے ٹھیک ہے، پانچ وقت اذانوں کی آواز تو آئے گی، کچھ نہ کچھ تو شرم حیا ہوگی دوسروں کی، تو وہ سمجھے ایسے کہ آپ نے ایک دریا میں ان کو لے گئے، لیکن تیرنا پھر بھی آپ ہی نے سکھانا ہے. اگر وہ ان کو تیرنا نہیں سکھائیں گے تو وہ پھر وہاں بھی ڈوب سکتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات، اگر بہت ہی خوبصورت آپشن ہے تو مکہ لے جائیے، سعودیہ لے جائیں، جہاں اس وقت بھی کچھ رنگ دکھتا ہے اسلام کا، لیکن پھر بھی یہ غافل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹا سوئمنگ پول ہے، واقعی ایک سمندر کے مقابلے میں وہ ایک سوئمنگ پول ہوگا، لیکن تربیت آپ کو ہی کرنی پڑے گی. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی، ان کی اخلاقی، ذہنی، روحانی اس طریقے کی تربیت کی کہ وہ ایسی برائیوں کے اندر اپنے آپ کو انڈلج نہ کریں اور تیر کے نکل سکیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی تو کام کرنے ہیں باقی جگہوں پہ بھی جا کے. تو اس بات سے ان کا یہ اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایک عملی کوشش کی ہے کہ تو میری اولاد کو برائیوں سے محفوظ رکھنا اور ان کو پھلوں کے رزق دینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھی مانگی جا سکتی ہے. اب دیکھیے ظاہر ابراہیم علیہ السلام دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہیں, تو کیا دنیا نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے ہیں, اللہ نے بنائی, ایمان والوں کے لیے بھی بنی. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ دنیا مانگنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انسان کے لیے کوئی نقصان کی بات ہے. ہاں, دنیا کا استعمال کرنا آ جائے, یہ ایسے ہی جیسے چھری مانگنا. لیکن چھری جب مانگی تو پھر اس کا چلانے کا طریقہ بھی سکھانا ہے اولادوں کو. تو یہی بات کہا کہ وہ اس کی طرح چلے آئیں, کھنچے آئیں, اور ان کا حال ایسے ہی ہو. اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا, اسکنتو, میں نے بسا دیا, سکنا یسکن سکونت, یہ بات اب کہتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کے اندر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت خوبصورت روایات بھی ملتی ہیں کہ کیسے آپ نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو وہاں رکھا. واقعہ تو مشہور ہے کہ کیسے ہوا, اور آج کل دن بھی چونکہ ذی الحج کے آنے والے, تو ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ ان کے ایمان کا اندازہ لگا سکیں اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کی قدر کرتا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹا باندھا, یعنی کمر میں ایک دوپٹہ سا باندھ لیتے تھے جس پہ چیزیں باندھتے تھے تاکہ سارا ان کا سراغ تک نہ پا سکیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے بچے کو وہاں سے نکال لائے. ہاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں. حضرت ابراہیم نے انہیں ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا جہاں باب زمزم ہے, مسجد حرام کی بلند جانب میں. اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا. آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے. حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا, ابراہیم, ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی؟ ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہ دیکھا. پھر کہنے لگیں کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. پھر کہنے لگی, اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر واپس آ گئیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب اس ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے, تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, سے لے کے یشکرون تک. سوچیے ذرا, اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اپنی بیوی بچے اور سب کی پکار بھی انسان کے پاؤں نہیں روکتی, پھر چل پڑتا ہے بندہ اسی طرف. پھر وہیں سے یہ جو لیقیم الصلاۃ کی بات ہوئی, تو نماز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ اہم بہت ہے, اور اس وقت بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا تصور تھا. اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ کیسے بیوی ہاجرہ دودھ اور پانی پلاتی رہی, پھر پانی ختم ہو گیا, پیاسی تھی, بچہ پیاسا ہوا, پیاس سے تڑپ رہا ہے, بچے کی حالت نہیں دیکھ سکیں تو چلیں, ادھر جا رہی ہیں صفا پہاڑی پہ, پھر بچہ نظر نہیں آتا تو بھاگتی ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں. کہتے ہیں کہ اپنی قمیض کا دامن تک اٹھایا انہوں نے, کہ کیسے وہ اپنے حال کو بہت مجبور سا کر کے پیش کرتی ہیں, کوئی ان کو نظر آ جائے سات چکر لگائے. اور اسی سے پھر صفا اور مروہ کی بات ہوئی. کہتے ہیں کہ جب وہ ساتویں چکر میں مروہ پر پہنچیں تو ایک آواز سنائی دی. انہوں نے اپنے آپ سے کہا, خاموش رہو, بات سنو. کان لگایا تو وہی آواز سنی. کہنے لگیں, میں نے تیری آواز سنی, کیا کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پیر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا. بی بی ہاجرہ حوض کی طرح بنانے لگی, اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگی اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگی. وہ چلو سے پانی لیتی, اس کے بعد جوش سے پانی اور نکل آتا. آپ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے, اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی, یا فرمایا اس سے چلو چلو پانی نہ لیتی, تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. سبحان اللہ. پھر لوگ اتنی دور کیا کرتے لے کے جانے, ادھر ہی لے لیتے. اور اسی سے پھر وہ بچے کو دودھ پلایا, فرشتے نے ان سے کہا تم جان کی فکر نہ کرو, یہاں اللہ کا گھر ہے, یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے. اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا. بہت پیاری روایات ملتی ہیں. پھر قبیلہ جرہم آیا, کدا کے راستے سے وہ لوگ آ رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندہ ہے, کہا یہاں تو پانی ہوگا. پھر لوگوں کو بھیجا, پتہ چل گیا, کہا جاؤ اجازت لو ہم یہاں رہ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو, کنواں میرا ہوگا. کیونکہ ان دنوں میں کہ کنویں بھی ملکیت ہوتے تھے, پانی بکتا تھا. اور اس طرح اللہ نے لوگوں کو بھیج دیا, ان سے انہوں نے عربی سیکھی, نوجوان ہوئے. اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی ہوئی. پھر اس کے بعد بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غافل نہیں تھے, آیا کرتے تھے. ایک دفعہ آئے تو ان کی بیوی ملی, کہا کہاں میاں, کہاں روزی کی تلاش میں گئے. کہنے لگے کیسی گزر رہی ہے. کہنے لگی بڑی تنگی سے بسر ہو رہی ہے, یعنی نہ شکری کی اور سختی کی خوب شکایت کی. کہا اچھا جب تیرا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا, اور اب کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. اور جب اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے ان کو لگا کہ گھر میں کوئی مہمان آیا تھا. بیوی نے بتایا ہاں ایک بوڑھا شخص آیا تھا. ساری کہانی سنا دی کہ جاتے جاتے یہ پیغام دے گئے. حضرت اسماعیل سمجھ گئے وہ بھی نبی تھے. کہنے لگے وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا کہ تجھے چھوڑ دوں, تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا. اس طرح پھر انہوں نے اس کو طلاق دی اور دوسری عورت سے شادی کی. پھر ایک خاص عرصہ پھر گزرا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے واپس آئے. پھر اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے. اب بیوی سے پوچھا کیسی ہے, اس نے بہت اچھی تعریف کی, شکر کیا بہت اچھی گزر رہی ہے. کہنے لگے کھاتے کیا ہو. ایسے لگتا نا ایک بڑا باشعور اور ایک ہوش مند بوڑھا شخص جس کو فکر اپنی اولاد کی, بہو بیٹوں کی. تو کہنے لگے کھاتے کیا ہو. کہنے لگی گوشت. پوچھا پیتے کیا ہو. کہنے لگی پانی. پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا, ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے. اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ ان دو چیزوں پر گزارا کریں تو انہیں موافق نہ آئیں. یعنی آج دیکھیے کہ وہاں گوشت بھی بہت ہوتا ہے, بلکہ ایک مشہور ہے کہ عرب میں لوگ پورا پورا بکرا ذبح کرتے ہیں اور بہت گوشت, فروٹ اور گوشت بہت ہے, گرینس بہت کم ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ اس کی دعا نہیں کی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے مانگا ان کو دے دیا. تو بہرحال اس دفعہ پھر شوہر یہ خوش ہوئے اور ان کو کہا تمہارا شوہر آئے گا تو اس کو کہنا اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرو. تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے حکم دیکھے گئے کہ میں تجھے اپنے پاس رکھوں. پھر اسی طرح تیسرا ایک اور موقع ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور اس وقت کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے. باپ کو دیکھا تو اٹھ کے ملے بہت اچھے طریقے سے. اس وقت پہ باپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے ایک حکم دیا ہے, کیا تو میرا اس کام میں مددگار بنے گا؟ تو بیٹے نے کہا کیوں نہیں. تو کہا کہ فلاں جگہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھر بناؤں, اور اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے. پھر دونوں باپ بیٹے نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی. اسماعیل پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو پھر اسماعیل علیہ السلام پتھر یعنی مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھا. اور اس وقت دونوں کی زبان پہ یہی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ قبول کر لے, تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. تو اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. اللہ کیسے ویرانوں کی قسمت سنوار دیتا ہے. جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں اللہ اپنا کام شروع کروا لیتا ہے. اور بعض دفعہ جہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کی نہ شکریوں اور نہ قدریوں کی وجہ سے ان سے یہ نعمت چھنوا لیتا ہے. اللہ اکبر, یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ جس سے اپنے دین کے کام کروا لے. کرنے کی بات اور سیکھنے کی بات یہ کہ اپنے دل میں عاجزی رکھنی ہے. کبھی اللہ کا کوئی کام کرنے کی توفیق مل جائے تو ہر وقت یہی فکر رکھنی ہے کہ اللہ یہ موقع چھن نہ جائے. لعلہم یشکرون, اے اللہ شکر کریں یہ. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن, اے اللہ تو جانتا ہے ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں. دیکھیے باپ کا عقیدہ کتنا سٹرانگ ہے, تبھی تو پھر اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی ملی. اگر ماں باپ کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اولادوں کا بھی ہوگا. ان کو پتہ تھا کہ ڈھکے چھپے کو اللہ جانتا ہے. وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, اور اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یعنی ہمارا یہ عمل کیسے چھپے گا, اس کو تو سب کچھ پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں. ان کو ابراہیم علیہ السلام کی مناجات کہتے ہیں. مناجات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے بندے کی رب سے باتیں ہوتی ہیں نا, تو ان کی مناجات آتی ہیں کہ اللہ تجھے سارے ارادے پتہ ہیں, تجھے پتہ ہے میں کس کی رضا کو چاہتا ہوں, میرے دل کی کیا تڑپ ہے, میرے اندر کیا ہے, میرے باہر کیا ہے, اس بڑھاپے میں میں کس چیز کی تمنا رکھتا ہوں. بس خواہش یہ ہے کہ اللہ یہ اولاد جو تُنہیں بڑھاپے میں دی ہے اب اس کو نمازی بنا لے, اپنے راستے میں لگا لے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دیا. غور کیجئے ابراہیم کا عقیدہ, وہب لی, تو نے دیا. اسی سے اللہ کا نام الوہاب ہے. اللہ نے عطا کی یہ مجھے اولاد بڑھاپے میں, اسماعیل اور اسحاق, پہلے اسماعیل پھر اسحاق. ان ربی لسمیع الدعا, بے شک رب سننے والا ہے دعاؤں کا. ایک ایک لفظ سے محبت دکھتی ہے, عقیدہ دکھتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا. آج بھی جب تک یہ عقیدے ماں باپ کے نہیں ہوں گے, اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. اے اللہ اب تو نے گھر بنوانے کی توفیق دی تو اب یہاں نماز پڑھنے والے بھی بھیج. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے نمازوں کو قائم رکھنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. دوبارہ اولاد کا نام آ رہا ہے. اپنی فکر پہلے, بچوں کی بعد میں. ہم کیا کرتے ہیں؟ رب جعلنی, یہ لفظ نہیں بولتے. ہم کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا. خود بننا پڑتا ہے. کھو انفسکم واہلیکم نارا, بار بار کہہ رہے ہیں ربنا وتقبل دعا. ہمارے رب دعاؤں کو قبول کر لے. ہمارے کیوں بولا؟ تاکہ اولاد کو بھی احساس ہو کہ رب ان کا بھی ہے. اگر یہ ربی کہتے تو ہو سکتا ہے بعد میں ان کے بچے بھی یہی کہتے ہو, رب ابھی, ہمارے باپ کے رب, یا ربی ابراہیم. نہیں, بچوں کا بھی تعلق جوڑا. اکیلے ہیں تو ربی کہہ رہے ہیں, بچے ساتھ ہیں تو ربنا کہہ رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین, ہمارے رب مجھے بخش دے, میرے ماں باپ کو. والدین تھا, نون گر گیا, والدی رہ گیا. ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, اور سارے مومنوں کو معاف کر دینا اس دن جس دن حساب لیا جائے گا. تڑپ دیکھیے ذرا. اور ایک قدم دور ہیں ابراہیم کی دعاؤں سے ہم. اگر ایمان لے آئیں گے سچے دل سے تو ابراہیم کی یہ دعا ہمیں بھی لگے گی. باپ کے لیے دعا, ماں بچوں کے لیے دعا, پہلے ماں باپ کی ہے پھر دوسروں کی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب باپ کے مشرک ہوتے کی وجہ سے دعا نہ کرنے کا حکم نہیں اترا تھا. ان کو نہیں پتہ تھا کہ باپ عدو اللہ. جو ہی پتہ چلا باپ اللہ کا دشمن ہے تو بیزار ہو گئے. اسی لیے پھر ایسے لوگ جو شرک پہ ہوں ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. دونوں اکٹھے لفظ جوڑے نا, دونوں آتے ہیں ربی جلنی سے لے کے یقوم الحساب. تو دیکھیے اولاد کی بھی دعا آ گئی, اپنے لیے بھی آ گئی, ماں باپ کے لیے اور کل مومنین کے لیے بھی آ گئی. آج بھی بہت سارے لوگ اس کو نمازوں میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی دعائیں مانگنے والا بنا دے. کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا ان کی جاب، ان کے مستقبل، ان کے پڑھنے، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر. آخر آپ بھی تو الحمدللہ آپ 13ویں پارے پہ پہنچ گئے. کہیں آپ نے ایسی کوئی چیز پڑھی کہ اللہ ان کی کچھ دنیا بھی بنا دینا، کچھ ان کے اچھے گھر بن جائیں، کوئی اچھی جابز مل جائیں؟ کیا آج ہماری بھی دعائیں وہی ہیں جو ابراہیم کی دعائیں تھیں؟ فکر تو ہوگا، لیکن کیا زبان پہ لفظ وہی ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اب ان لفظوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اتنی جامع دعا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بندے کو رب سے جوڑتا ہے. چلیے تلاوت سنتے ہیں، اور جہاں دعا آئے گی آپ بھی اپنے لیے مانگیں گے.